Welkom iedereen bij IT-Bende 172 van 14 september 2012. In de box hangen Bart Klaveren vanuit Nederland. En mijn naam is Martin Broersen. Luc is online, maar niet, ik weet niet, hij is koffie aan het halen of zo. Of kunnen hem niet connecten, maar we beginnen gewoon, want het is per slot van rekening de bende. Zo is dat. Daar is onderweg naar een boot ergens in Australië, voor zover wij nu weten. Een nieuwe boot waar die de hele automatisering op moet gaan fixen. Dus dat is wel weer spannend, maar niet zo gunstig voor ons bendeniveau. Ik zou zeggen bende zat. Bende zat. Wat ik zag, het is misschien Apple macht. Die gaat nu groentewinkel in Polen aanklagen omdat ze a.pl als webshop hebben. Voert het niet een beetje te ver? Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant denk ik van, de zomer was toch al voorbij. De meeste komkommers heb ik nu toch zo'n beetje wel gezien. Wat ik ook opvallend vind, ik dacht dat namelijk niet was toegestaan, om domeinnamen met maar één letter... In Nederland niet, nee. De .nl, in de .nl naam zit volgens mij geen één letter combinatie. Ik weet niet of dat is volgens mij per hoofdding is dat anders. Dus ja. Blijkbaar mag het in de .pl wel. Grappig. Ik weet voor .com niet of dat wel geldt. Ik zal eens even een a.com intoetsen, kijken waar ik kom. Nergens. Nee. Nou ja, goed. Ik vind dat er niet echt op lijken. Apple vindt van wel. Nou, een één-letter domeinnaam is heel veel geld waard, dus misschien willen ze gewoon de domeinnaam. Merkwaardig dat die, als die inderdaad zo zeldzaam is en waarschijnlijk dus zo duur is, dat er nu pas wat mee gebeurt. Nou ja, die Poolse kruidenier, online kruidenier, die heeft al heel lang a.pl. Maar misschien vindt Apple het opeens nu een leuke domeinnaam. Ik heb ooit a1.com zien weggaan voor €700.000 in een soort biedingssysteem. Dus als a1.com 7 ton waard is, dan zou je misschien kunnen denken dat a.pl ook een miljoen waard is of zo. Ik heb geen idee. Het is in ieder geval de moeite waard om dat even te proberen. Misschien als Apple dus die overweging. Kunnen ze misschien goedkoop een hele dure domeinnaam overhevelen. Anyway. Apple was wat meer in het nieuws deze week. Mm-hmm. Mooi bruggetje. De nieuwe... Ze hadden een groot evenement natuurlijk in San Francisco. Mm-hmm. Waarvan alles is aangekondigd. Die van iOS versie 6. Mm-hmm. En ook wat nieuwe hardware. Waaronder wat muziekspelers. En dat was iets met een telefoon, geloof ik. Ik weet het niet. Ja, met zo'n stekkertje. Ja. Een iPhone. De iPhone 5 is inderdaad vanaf nu 12 uur Amerikaanse tijd. Is hij vanaf vandaag in een pre-order te bestellen. En dat moet het allemaal zijn. Het schijnt alleen dat de iPod aansluiting die op alle voorgaande telefoons zat, dat die er niet meer op zit. Dus je moet ook je auto vervangen, want je kunt hem niet meer, inpluggen. Nee, ja, de nieuwe iPhone heeft inderdaad nu een digitale aansluiting. Mm-hmm. Terwijl alle oude de devices van Apple, die hebben een stekker waar zowel analoge als digitale draden in zitten. Ja, want we hebben nu een Lightning 30 pins adapter of zoiets. Nou, hij heeft een stuk minder pinnen, juist. Wat ook heel grappig is, is dat dat het niet uitmaakt hoe je hem aansluit. Mm-hmm. Je kunt hem omdraaien en dan ook gewoon insteken en dan werkt het ook. Terwijl de oude connector kan er maar op één manier in. Mm-hmm. Oké. Okay. En hij is ook kleiner. En helaas niet compatible met de oude aansluiting. Wat ook is, omdat die alleen digitaal is, is dat er helaas geen converter stekkertjes geleverd kunnen gaan worden. Dat gaat gewoon niet spelen. Dus als jij een auto hebt, en zo had ik dat voorheen in mijn oude auto, zat inderdaad een ingebouwde iPod dock. En het enige wat ik had was zo'n brede iPod connector. Mm-hmm. Ja, Nou, tijd Maar in je auto ook gelukkig te vervangen. tegenwoordig, Dus ik heb je moet of gelukkig bij mijn je auto. telefoon blijven, bij je iPhone 4, die aanzienlijk in prijs. Ik begreep zowel dat die op nul uitkwam, de iPhone 4, de i4S op $95. Dan moet je blijven hangen in de iPhone 4 acties. Nou, goed. Ik weet het niet. Ik moet zeggen, ik vond de iPhone 5 niet verrassend vernieuwend. Oké, hij heeft een iets groter scherm. En dat uit zich eigenlijk alleen in een hoger scherm, waardoor die één rij extra heeft voor wat iconen. Hij heeft dan ook ja, de resolutie per vierkante centimeter is daardoor gelijk gebleven. Ondanks dat hij dus weer meer pixels heeft. Hij heeft een iets snellere processor gekregen, maar voor de rest eigenlijk niet zoveel spannends voor de eindgebruiker. Qua techniek inderdaad allemaal wat sneller en wat beter en touch ja, en een nieuw stekkertje. Ingebakken. Het lijkt de computerbranche doet ook altijd als er niks nieuws is, doen ze een nieuw stekkertje. Ja, ik ga het zien. Ik ben trouwens sowieso nooit zo'n Apple fan geweest. Dat komt met name door iTunes. Die is iTunes 11 is ook gereleased voor samenlopend met dit spul. Of tenminste, gereleased. Het juiste woord. Aangekondigd. Hij komt pas eind oktober. Oké, maar er is een hele, ja, er is een hele, wel een hele ja, transactie aan de gang van alles nieuw op Apple-gebied. Want ze moeten natuurlijk allemaal tegen de Androids en de Amazons en de Windows vechten. Ja, jij roept nou wel een nieuw stekkertje. Het enige wat ik Apple altijd moet meegeven is dat zij heel erg vooruitstrevend zijn. Altijd nieuwe dingen doen. Heel spannend, heel leuk, heel mooi. Helaas voor mensen die aan een apparaat vast blijven zitten, is het wat minder leuk. Maar mensen die constant het nieuwste, het leukste en het spannendste willen, zit je bij Apple altijd goed. Ze blijven ontwikkelen, met nieuwe dingen komen die allemaal heel erg leuk zijn. Of je ze ook echt heel hard nodig hebt, is inderdaad een tweede discussie waard. Dus ja, zo'n stekkertje, het is vervelend voor iedereen die accessoires heeft. Maar het heeft wel weer voordelen. Oké. Luc is ondertussen helemaal van mijn Skype afgevallen. Dus we gaan even met z'n tweeën door. Ik probeer op de achtergrond hem nog steeds naar binnen te halen. Want het maakt het even wat spannender aan deze kant om alle touwtjes in handen te houden. Een ander groot ding wat ik deze week zag is natuurlijk de rechtszaak tegen Geen Staal. Die verloren heeft. En de uitspraak in kwestie zal een enorme impact gaan krijgen als die inderdaad blijft staan. Namelijk het linken naar materiaal is onder bepaalde omstandigheden illegaal. En wat zijn die omstandigheden dan? Want ik bedoel, wij linken ook wel de uitspraak van de rechter kwam er nergens heen. De uitspraak van de rechter kwam er hierop neer dat Geen Stijl wel degelijk een artikel had moeten mogen publiceren, omtrent het feit dat de foto's van het nog te verschijnen blad al op internet stonden. Maar door het toevoegen van een link naar de plek waar die foto's ook dan inderdaad stonden, maakten ze inbreuk op het copyright van Playboy. En bovendien, door die link te publiceren, worden er meer bezoekers getrokken naar de website van Geen Stijl, waardoor zij inkomsten genereren. En juist daardoor was het linken niet toegestaan, omdat zij daar winst mee kunnen maken. Ja, want Luc is weer terug trouwens. Wat? Oh, want Google maakt ook geen winst met. Oh nee, Google die maakt geen winst met zijn AdWords. Nee, ik bedoel met zijn links via zoekmachines. Oké. Toch? Ja, ik bedoel, dat is toch geen argument? Ja, goed, dus daar kan het meer of minder. Daar kan het vast niet op hangen. Toch? Ik vind het ook raar, want het eerste wat je doet als je zo'n artikel leest en daar zitten geen links in, dus je gaat naar Google of naar DuckDuckGo. En je vindt het ook. Dus ik vind het een beetje verbijsterend. En als het onder bepaalde omstandigheden, en dat is zo'n vreselijk vaag woord, een vreselijk vage definitie, is het linken niet toegestaan? Ja, volgens mij is het hek dan van de dam. Ja, maar iedereen linkt toch zowat overal en ergens heen. En als dat niet meer mag, dan ja. Hoe moet je dan iedereen vinden? Ik heb zelfs Luc gevonden. Of niet? Ja, ik ben er weer bij. Hoi, morgen. Ja, we hadden het even over dat er een nogal bijzondere uitspraak is gedaan, dat onder bepaalde omstandigheden er niet gehyperlinkt mag worden. Door geen stijl, onder andere. Het gaat om het beeld van een bepaalde filmster, geloof ik, weet ik van wat. En dat heette personality rights. Hè? Je kunt niet zomaar de portretrechten van iemand gebruiken. Vooral niet als dat een bekend persoon is die daarmee geld verdient. Dat is een criterium voor de rechten. Maar je linkt naar de site. What? Ze linken alleen maar. Hè? Een hyperlink. Ze zeggen hier kan je kijken naar bla bla van Playboy. Dan... Ja, en Playboy heeft dus gezegd van, of Sanoma, weet ik wel, heeft gezegd van wij willen dat niet. Mm-hmm. Ja? Nou ja, goed, dat is. Kijk, de rechter is daar heel duidelijk in. Het gaat om afweging van belangen. Het belang van Playboy is hier om die foto's niet op, laten we zeggen, publiek te maken. Nou, mm-hmm. Dat is een afweging tussen twee belangen. Het algemene belang. Wat heeft de wereld eraan om te weten dat die mevrouw er in de blote kont staat? Ja? Of hoe ze eruit ziet, of ze cup C of D heeft, weet ik veel wat. En het belang van, in dit geval de uitgever waarschijnlijk, en de persoon zelf. Dit is waar een Nederlandse rechter in kort geding simpele uitspraak over moet doen. Wat is het belang? Ja? En dan kunnen ze in een bodemprocedure kunnen ze over allerlei andere kwesties gaan praten. Maar... dat is wat de opdracht is aan de rechter. En die kan zeggen in dit geval... ja die mevrouw heeft daar last van. En dat nou goed, maar nee, denk je niet dat deze hyperlink... ondertussen ook op Google verschenen is? Ja, dat is natuurlijk allemaal duidelijk. Alleen, die zijn niet aangesproken. Het is er is iemand aangesproken. Ja, ik vind dit soort dingen... daar zouden hele lange procedures over moeten komen. Bodemprocedures om te bepalen... mag je linken... In het verleden is dat gebeurd door kranten. Die zeiden, ja, je mag niet maar mijn krant linken. Wat er dan gebeurde, dat mensen dus hele pagina's overnamen van anderen. En deden alsof het hun eigen spul was. Hè. En we doen dat allemaal met YouTube. YouTube laat dat toe. Je kan op YouTube aanklikken. Dat is een klein stukje code zet je dan in je eigen HTML-pagina. En dan kun je het aanklikken en dan zie je YouTube draaien. Ze hebben er wel even duidelijk gemaakt dat je dan YouTube ziet, niet? Ja, dus dat soort links. Dus ik weet niet, juridisch is dit in zijn algemeenheid niet zo makkelijk te beantwoorden. Het is een afweging van belangen. Maar goed. Oké. Okay. Als dit het nieuws was deze week, want voor mij was het grote nieuws natuurlijk de Apple 05, de iPhone 5. Wat vinden jullie daarvan? Ja, we hadden hem net ook al heel even genoemd. Nou, we vonden vooral dat er niet zo heel veel change is. En dat het stekkertje, dat het geen iPod-aansluiting heeft... dat maakte dus dat je ook meteen een nieuwe auto bij moet kopen. Want je kan hem niet meer inpluggen in je dashboard. Dus het is... Dat is een heel belangrijk. Ze hebben dat willen doen, dat begrijp ik, omdat het nog kleiner moest. Digitaal. Van Bart begrepen dat het alleen digitale uitgangen zijn. En dat natuurlijk, dat is ook dan om die reden te verklaren dat ze het gedaan hebben en die keuze hebben gemaakt. Nee hoor, dat is het niet. Het gaat voornamelijk om de dikte. Die nieuwe iPhone is nu 7,8 mm dik. Hij was 10 mm dik, 10,1 of zo. Dus dat is 20% gewonnen. En daardoor kon dat vrij grote ding er niet op. Het is een USB. Ik bedoel, daar zit alles in. Wat ook in de oude 30 pins zat. Dus je kunt ook HDMI eraf trekken en al dat soort dingen als je dat zou willen. Maar dat kleine stekkertje wat ze bijleveren is dus... ja, het is een stap vooruit. Dat woord digitaal, dat begrijp ik niet. Want alles is digitaal wat eraf komt. Ja, maar de analoge uitgang van de echte oude iPod-out was analoog. Dus naar je daar, auto. Daar zal vast wel één pinnetje gebruikt zijn voor analoog, bijvoorbeeld voor geluid. Hè? Mm-hmm. Dat kan best zijn, maar en dat het nu allemaal digitaal is. Ik neem aan maar, dat het steeds ik kan me best voorstellen dat je een kleinere plug maakt, maar hij is helemaal anders. Dus het is niet mogelijk om een verloopplug te maken en hem compatibel te maken met al die honderden en duizenden accessoires die je hebt. En niet alleen van Apple zelf, er zijn ook heel veel apparaten die gebruik van maken. Je hebt auto's, je hebt mediaspelers, muziek. Maar er wordt gezegd dat je, aangezien het toch een vrij standaard USB in dat dingetje zit, dat je daar een adapter voor zou kunnen maken. Dat is in ieder geval uit Amerika. Ja, dan zou je dus een met stroom gevoerde adapter of iets met een chip ertussen moeten maken. Ja. Want het moet dan wel van dat er geen 5 volt op staat. Ja, nou, maar dat moet in ieder geval van digitaal naar analoog worden geconverteerd door een chip. Dus het wordt niet een simpel stekkertje, denk ik. Dus, nee, je bedoelt weer van digitaal naar analoog. Mm-hmm. Ja, want als je wil connecten aan de oude iPod Out aansluiting, zal er zoiets moeten komen. Ja. Ik denk ook wel dat iemand dat gaat maken, hoor. Ja. Zeker. Maar wordt er gezegd dat de specs binnen die iOS 6 op dit moment voor dat dingetje nog te beperkt zijn? Want dat ze verwachten dat er op de termijn dat de keuze voor dit stekkertje meer implicaties kan hebben. En dat er gewoon, het is dus inderdaad een generatiestap. En Apple heeft gewoon moeten kiezen. En het verhaal is toch eigenlijk dat het voornamelijk om de afmetingen gaat. Maar ook een generatiestap. Dus we gaan wel zien wat er uitkomt. Wat mij verder opvalt bij die dingen is dat het eigenlijk vergeleken met de Nokia van een week geleden, waar twee dingen mij opvallen. Dat zijn dat je het draadloos kunt opladen, hè, qua stroom. Mm-hmm. En dat er een NFC, een New Field Communication chip in zit. Die zitten er beide niet in de Apple. En dan waren dat nou juist, en misschien wist Nokia dat, en Microsoft, dat waren nou juist de dingen die dus daar heel erg hoog opgespeeld werden van, hè, er zijn allerlei mensen die al gelijk kussentjes verkopen en openbare gelegenheden zouden dan oplaadpunten komen voor dat stroomding. En NFC, dat zou natuurlijk voor betalen erg interessant zijn. En in Engeland heeft de EU nu net toegestaan dat er dus inderdaad betaalopties komen voor mobieltjes en dat er experimenten gedaan mogen worden om die mobieltje als portemonnee te gaan gebruiken. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Die twee dingen zitten niet in de nieuwe Apple. Verder is het feit dat het een LTE en dual call HSDPA in zit, allemaal voor Europa niet interessant. In Europa hebben we nauwelijks LTE. KPN wil nou eind van het jaar er wel mee komen. Maar dat zou nog een experiment zijn. We hebben helemaal geen 4G van hoge snelheid. Mm-hmm. Heb je ook iets gelezen over, want ik las iets, maar ik heb het zelf niet echt door kunnen lezen om te kijken of het ook op waarheid berust. Is dat dat als je belt, dat dan geen datatransfer meer plaatsvindt op de nieuwe iPhone 5? Heb je daar iets over gezien? Want dat vond ik een beetje, ik had het eigenlijk niet willen noemen, maar nu we zo op die iPhone ingaan. Ik dacht dat klinkt raar, want iedereen wil toch ondertussen videobeelden meesturen met zijn telefoongesprek. Maar, ja, dat weet ik niet. Dat zou betekenen dat je, dan praat je over praktische dingen. Ik bedoel, ik heb hier net zo'n nieuwe Note liggen van Samsung en die gaat mee naar Amerika met mijn vriendin. En daar wordt dus gezegd van, dat data roaming daar is erg duur, dus schakel dat uit. Zij wil alleen maar bellen. Ja, en misschien is dat de optie die die iPhone zit. Mm-hmm. Ja, dat je dat dus kunt uitschakelen bij die Note. En waarom heeft ze die Note gekocht? En toevallig is er nou ook weer Note 2. Dat was het enige padje van 5,5 centimeter, waar je dus nog wel een klein beetje op kan lezen en zo. Want dat was het enige padje wat ook waarmee je kunt bellen. Die andere pads die er allemaal zijn, dus de iPad, daar kun je niet mee bellen. Ja, daar kun je dus wel mee wifi, daar kun je ook mee skypen. Maar je kunt niet normaal telefoneren met die dingen. Ja, en dat is dus, dat zou kunnen zijn dat die iPhone die dat normaal telefoneren mogelijk wil maken. Mm-hmm. Ja? En dat zou best kunnen zijn omdat in vreemde landen, hè, want dat is natuurlijk de truc, He, dat je met zo'n iPhone over de hele wereld overal moet kunnen bellen. En dat misschien dat bijvoorbeeld niet ondersteund wordt in India of China. Of ja, of inderdaad te veel storing oplevert, omdat het tegelijkertijd allebei bandbreedte trekt over je antenne. Ja. Overigens, het is wel aardig. Er zijn dus twee verschillende modellen uitgebracht. De ene met AT&T en de andere met Vodafone en T-Mobile in de States. En die met AT&T kun je in Europa niet gebruiken voor 3G, door HSDPA plus of zo. Ja? Dus er zijn weer, je moet weer oppassen. Als je daar eentje gaat bestellen, dan kun je de verkeerde krijgen. Oké. Maar goed, dus, wat mij in het algemeen opviel was dat de grote verwachtingen op die Apple iPhone 5, hè, want die zou het zo moeten zijn. Die 4S was een tussenmodelletje. En we hebben weer een tussenmodelletje. Met twee belangrijke veranderingen. Iets groter scherm. En die connector dus. Maar voor de rest, de gesprekken die er waren, of de verhalen die er waren over dat er een projector in zou zitten en allerlei onzin, is allemaal niet uitgekomen. Het ding is meegegaan met de markt, maar loopt niet voorop. En ik moet eerlijk zeggen dat nu, als ik dan kijk naar die Nokia, die 920, dan zeg ik, die heeft dus wel een aantal extra dingen. Die heeft bijvoorbeeld ook, die Nokia Maps en zo. We moeten nog maar zien of Apple, die nu dus Google Maps heeft opgedoekt, of die dat met hun eigen maps net zo goed wegkomen. En of daar ook makkelijke navigatie-apps voor kunnen en zo. Mm-hmm. Tja. Want die navigatie, dat is überhaupt. Nou, ik moet ook zeggen dat, nou je toch even Nokia noemt, dat althans Nokia en Microsoft, het gerucht gaat de ronde dat hele Windows 8 voor mobiele telefoons nog steeds niet af is. Ja, dat heb ik dat ook daar, gehoord. Dat daar problemen mee zijn. Ja. En Nokia heeft nog steeds geen modellen getoond. En vaak als er iets uitkomt, heb je van tevoren krijg je nog wel wat dingen te zien. Maar de enige wat je krijgt te zien zijn afbeeldingen. Statische afbeeldingen waar inderdaad je een device ziet. En waar Nokia op staat, ja, en waar een metro interface op staat. Maar wat het is en wat het doet en wat het kan, geen idee. Nee, maar ik heb sinds eindgebruikers de shutdown knop in Windows 8 niet kunnen vinden, het idee dat Windows 8 ook niet af is. Service Pack 1 komt niet terug. Ja, het wordt Service Pack 1 afwachten. Ja. Nou ja, goed, dit is dus de hele vraag. Van, er werd gesteld dat Nokia eigenlijk te gehaast op 5 september en in New York, wat een beetje een onzinnige plek is voor Nokia, hè, want ze hebben helemaal geen presence zo erg in de state. Waarom dat dan op 5 september gedaan werd? Dat was natuurlijk om Microsoft af te troeven. Aan de andere kant was het net één dag na de IFA, Apple, waar Samsung dan wel met zo'n Windows 8 phone ook kwam. Mm-hmm. De vraag is, wat inderdaad zijn ze klaar en welke functies gaan ze er nog toevoegen? Want dat was het algemene gevoel, dat Nokia een ding mocht laten zien wat nog niet helemaal klaar was en waar nog een aantal grappen in zaten, die eigenlijk voor de grote introductie van Windows 8 Phone op 28 oktober zou dat zijn, er nog uitkwamen. Ja, aan de andere kant ben ik met iedereen eens, 28 oktober is al laat. Dan hebben we dus, dan begint het seizoen, het verkoopseizoen in Amerika al bijna. De derde donderdag of is dat in november? Ja, volgens mij is dat nog wel november hoor. Dus maar ze zijn allemaal wel aan het pushen richting de Windows 8 release en alle andere releases die op komst staan. Iedereen wil blijkbaar nu scoren voor de kerst. Ja, ik denk dus wel dat aan, hè? Ook van, er komt een nieuwe Y, die heet U. Komt ook in eind oktober in de wereld. Dus iedereen is bezig. En dat was eigenlijk ook wel de boodschap van zowel de IBC als de IFA. Namelijk, er komt een hele nieuwe generatie spul. We zijn, of je nou kunt zeggen we worden volwassen, weet ik niet. Maar het zou kunnen zijn dat men de initiële smartphone gebruikers nu toch wel wat meer wil gaan bieden. En ik moet eerlijk zeggen, het is natuurlijk toch een Windows 8 zou een brug kunnen zijn tussen twee verschillende werelden. De horizontale en de verticale wereld. De wereld van het zakelijke en van de telefonie komt bij elkaar. Je kunt op een Windows 8 phone, neem ik aan, toch even snel je Microsoft Office teksten gaan zitten lezen. Niet? Ja. Ik denk dat Office 365 en de hele inzet daar naartoe is natuurlijk dat die richting allemaal opgaat. Ja, 19 oktober, als je vanaf 19 oktober Office 2010 koopt trouwens, gewoon een normale versie, schijnen er ook vanaf dat moment ook alweer upgrade guarantees te worden gegeven. Dat je ook Office 2013 mag... Ja, je noemt 2013, hè, maar ik heb alleen maar 2015 gezien, Office 2013. Office 15 heet het. Ja, maar ik zie in onze Mary Jo CD-net vrouw toch echt duidelijk aangeven dat het Office 2013 upgrades gaan worden die vanaf 19 oktober beschikbaar zijn. Ja, dan moet Microsoft dus daar toch weer dat Office 15 is wel laten, hebben ze wel laten zien. Mm-hmm. Dat zou een En dat is een hele cloud business. Hè? Dat is zeg maar een zakelijke versie. Nee, of een consumentenversie van Office 365. Ja, ik weet niet wat. Het gaat wel heel snel. Ik weet niet of de zakelijke markt. Want ze hebben bijvoorbeeld BPOS. En natuurlijk een poos geleden hebben sommige bedrijven uitgerold. Die zijn nu allemaal aan het overrollen naar Office 365. Maar als ze nou over een jaar weer moeten doorrollen naar weer wat anders. Zo, 365 was meer bedoeld voor de zakelijke markt. En het delen van dingen. En Office 15 is dan wel wat simpeler. Mm-hmm. Het zijn allemaal kleine verbeteringen hoor. Je kan PDF's editen en weet ik veel wat. Simpele dingen doen, wat we hebben andere manieren doen. Screendumps in je tekst zetten, dat soort dingen. Ja, ik vind het allemaal niet verbazend. En Microsoft heeft een moeilijke gang te gaan. Maar ik moet zeggen dat Apple nu toch een beetje slack heeft gelaten. Hè? De verwachting was dat die nieuwe iPhone. En de mini-pad die eraan zou moeten komen, werkelijk zeer indrukwekkend zouden zijn. En dat is dus, ja, naar mijn gevoel niet. Ik proef ook uit de markt dat mensen het niet echt spectaculair vinden. Dat hij net iets hoger is en een paar icoontjes extra heeft. En, dat, ja, hij klikt zo snel. Dat is ook wel opzichtelijk, maar ja, niet... Over nog even terug te blijven, of te blijven bij telefoons. Acer heeft aangekondigd dat ze een aantal telefoons gaan uitvoeren met Aliyun. Alibaba, Aliyun is het Android operating system à la... heel voorzichtig wat je daar nu heel doet. Fout wat ik zeg. Alibaba heeft een operating system ook voor telefoons en dat heet Aliyun. Binnenkort moeten wij mogelijk dus, als we de Chinese markt willen bestoken met onze apps, ook niet alleen Android apps, Microsoft apps enzovoort maken, maar ook Aliyun. Ik moet eerlijk bekennen dat dit de eerste keer is dat ik van Aliyun hoor. En natuurlijk is de vergelijking snel gemaakt. Alibaba, de grootste zoekmachine in China. Dus mm-hmm. Het zal wel Android zijn. Maar wat is het precies? Is het een open source operating system gebaseerd op Linux, net zoals Android? Nee, het is... En zijn de twee compatible? Nee, het is absoluut niet compatible voor zover ik naga. Ik heb zelf geen Aliyun telefoon onder handen gehad. Het is gekocht door Alibaba, het operating system. Een poos geleden. Ik weet de details eigenlijk helemaal niet zozeer. Maar ik kan me wel voorstellen dat dit een zinvollere target is om tegenaan te gaan programmeren als ontwikkelaar dan BlackBerry. Ja, ik heb wat cijfers gezien van Canalys die dus voorspellingen doen over wat er in 2016 in de markt van smartphones en pads gaat gebeuren. Nou, dan praat ze echt over 1,2 miljard smartphones tegen die tijd. Nou, op dit moment zitten we al op 1,5 miljard. Telefoons of zo, dus dan praat je over dat bijna twee derde van de mensen dan een smartphone heeft over de hele wereld in diverse varianten. Maar het interessante is dat er regionaal zulke grote verschillen zijn. En dat zij zien dat bijvoorbeeld in Amerika er zeg maar 120 miljoen pads zullen zijn en 350 miljoen smartphones. Terwijl in China voorspellen ze 500 miljoen of zelfs 600 miljoen smartphones, maar slechts 20 miljoen pads. Nou, dat vind ik heel raar. Waarom zouden nou de pads, die dus op het moment zo populair zijn, en de tussenvormen dat je ziet met, dat mensen toch een telefoontje met een beetje pad-achtige toestand willen hebben, een e-readertje erin en zo. Mm. Waarom zouden de Chinezen niet naar de pads gaan? Nou, dat zijn verschillende verklaringen zou je kunnen bedenken. Eén daarvan is dat in China natuurlijk 3G en zo nog helemaal niet is. Ze hebben op zijn best hebben ze Edge. Maar dat alleen in de grote steden en platteland kan je helemaal nog niet zoveel met een smartphone. Maar goed, dat is in 2016 misschien wel opgelost. Maar tweede, waarom die pads niet? En dan komt de vraag bij mij op, en die hebben jullie misschien antwoord op. Hoe werkt Chinees sms'en op een smartphone of op een überhaupt? Weten jullie dat? Met al die rare karakters. Ik niet precies. Overigens heb ik nu even wat over Alien gelezen. Het is inderdaad toch wel een binary compatible besturingssysteem met Android. Het heeft ook een appwinkel en kan APK-bestanden gebruiken om te installeren. Mm-hmm. Het leunt heel erg zwaar op cloud-achtige diensten. Je krijgt ook vaak meteen 100 gigabyte aan cloud storage mee. En er zijn op dit moment al zo'n 1 miljoen smartphones in omloop waar dat op draait. Ja, goed dat wij het nu dus van dat, horen. Dat gaat vrij hard. En ze zijn van plan om ook in het Westen dit uit te gaan brengen. Mm-hmm. Wat Acer dus denk ik van plan was. Ja, Acer kreeg wel ook verder in het nieuws. Ik heb het niet op de link gezet. Maar ze kregen wel, ongerelateerd aan deze zaak, kregen ze wel problemen met bepaalde licenties op Android. Begreep ik. Dus Google heeft meteen wel het beste ingezet. Om natuurlijk een beetje tegenwicht te bieden. En te hopen dat Acer natuurlijk door het pesten van Google denkt, laat ik toch maar Androids gaan leveren. Maar ja, het zijn natuurlijk allemaal licenties en kosten. Dus ik ben benieuwd waar dat uitkomt. Maar ik hoef dus niet apart mijn apps te gaan programmeren, begrijp ik. Wat ik eerst wel dacht. Nee, volgens mij niet. Nee, dat zouden we gewoon moeten spelen. Oké, okay, super. Ik weet er weinig van Chinese tekens, Luc, om daar nog even op terug te komen. Om te weten hoe dat ge-sms'd wordt. Nou ja, goed, er zijn dus wel Chinese methoden, een soort Chinese toetsenborden, waar je dat als, zeg maar, via een ingewikkelde manier kan kiezen wat voor karakters je daar wil hebben. Mm-hmm. Maar ik kan me niet voorstellen dat een pad onhandig zal zijn. Want er is natuurlijk juist voor de Chinese tekens heel veel. Het is juist heel super dat er zo'n groot scherm. Ja, dat dacht ik dus ook. Van dat ja. Je eigenlijk dat pads veel interessanter zouden zijn. Vooral voor de onderwijsmarkt. We hebben de afgelopen jaren is er heel veel gesproken over one laptop per child. En nou, dat werden dan netbooks en kleine dingetjes. En $50 laptopjes. Waarom geen pads? Ik bedoel, als die dingen toch en masse gemaakt worden, dan is dat makkelijker. Het is ook een iets andere benadering. Een plat ding in plaats van een ding voor je neus. Hè. Dus je kunt daar ook schrijven, neem ik aan. Hè. Kinderen kunnen leren schrijven op zo'n pad. Dat lijkt misschien is het toch economie. Dat je gewoon al blij, als je gewoon een goede smartphone hebt gekocht, dan is dat je investering. En is die extra pad te hoog gegrepen investering? En is dat gewoon in cijfers uit te drukken? Ik denk dat er meer telefoons in omloop zijn in dat soort landen dan dat er computers in omloop zijn. En ik denk dat een tablet toch meer een computer is, terwijl een smartphone een slimme telefoon is. Een telefoon waar je ook andere dingen mee kunt doen. Ja, maar waarom dat enorme verschil? Waarom zouden de... Omdat zij niet het geld hebben om twee aparte devices te hebben. Ja, dat denk ik ook dat een deel van de reden is. Het zal niet voor iedereen gelden. Maar als je het op zo'n grote schaal gaat bekijken qua cijfers, dat dan daar een deel van de oorzaak in te vinden is. 20 miljoen versus 500 miljoen. Hè? Dus dat is 1 op 600 miljoen. Dat is 1 op de 30 mensen zou maar een iPad hebben. Terwijl we in Nederland Naar verluid miljoenen, er zijn al 2 miljoen iPads verkocht. iPads verkocht. Ja, waarom dat? Is er een... Heel veel mensen hebben tegenwoordig wel een laptop en een pad en een smartphone. Ik bedoel, dan hebben ze al 3 devices waarmee ze kunnen internet. Het wordt steeds bizarder. Het houdt natuurlijk wel ergens op. Je kan niet op een bepaald moment een hele kast vol hebben. Nee, maar het blijft een dure grap. Mm-hmm. Ik denk dat en daar heb ik dus ook zelf voor gekozen, een stuk goedkoper is om een wat ze noemen een dumb telefoon te hebben, een stomme telefoon, en daarnaast een tablet. Omdat een smartphone is nog steeds... Dat is niet de algemene trend in de markt, volgens mij. Absoluut niet, nee. Maar ik vind een smartphone echt veel te duur en bovendien dat scherm veel te klein. Dus ik heb liever een tablet waar ik niet mee kan bellen. Waar ik alles op kan doen, zoals internettoegang en social media en spelletjes en makkelijk meenemen. Ik heb lekker een filmpje gekeken in het vliegtuig op weg naar Nederland. Wel geluisterd hebben, dat is duidelijk. Maar, en daarnaast een telefoon om mee te bellen, meer niet. Ja, maar heb je dan een 7, een 10 of een 5,5 inch genoeg? 7 heb ik genomen, omdat ik hem veel gebruik. En 7 inch... is makkelijk met één hand te bedienen, is ook niet zo zwaar en daardoor langer te gebruiken. Ja, zonder dat die. Maar je kunt er niet mee bellen. Nee, daar heb ik een telefoon voor. Ja, een heel klein dingetje. Als je een apparaat in een zak willen hebben, zouden. Dat is maar het probleem is met een smartphone is dat ik vind dat hij A veel te duur is en B veel te klein is om lekker op te kunnen werken. Mm-hmm. Maar wat vind je dan van dat? Samsung is eigenlijk de enige die zeg maar met 5,5, die 5,3 is nu 5,4 geworden, met die Note, daartussenin zit. Die doet het een en het ander. En ik heb zo'n dingetje hier en ik kan daar inderdaad nog boeken op lezen en zo. En in een vliegtuig, er zit natuurlijk wel power in, je kunt er video's op kijken. Al die dingen die je met een pad doet, kan je er ook mee doen. Je kunt er mee skypen, maar je kunt er ook mee bellen. Dat betekent dat degene die daarmee in zijn zak zit... niet nog een los telefoon hoeft te hebben. Ja? Ja. Het vreemde is op het moment dat je zelf een keuze moet maken. Wij moesten dus een keuze maken. Wat ga je kopen? Dan kijk je dus naar die dingen van 7.7. Nou, dat was een beetje ook het probleem nu. Dat klinkt heel absurd. Maar stel dat je met een 7.7 die in Amerika niet verkocht mag worden... daar door de douane komt. Wat gaan ze dan zeggen? Je mag dat ding niet gebruiken? Nee, hij mag niet verkocht worden. Ja. Dat is het enige wat wordt gedaan wordt. Je mag hem niet verkopen. En als je hem zelf meeneemt als persoonlijk device, is dat geen probleem. Als je dat 2 in je koffer hebt zitten, dan ben je de George. Ja, dat is dus het probleem. Een auto vol met van die dingen vanuit Nederland naar Duitsland rijden, waar ze dan wel of niet... Ja, ja dan moet jij van achter de tralies voortaan mee podcasten. Ja, nou goed. Nee, ik heb ook zo'n 7 inch tablet aan iemand anders gegeven. Ja. En ik heb zelf alleen een wifi model. Die andere, daar zat dus wel zo'n simcard in. Ik heb daar mijn mobiele telefoon simcard in gestopt. En je kunt er inderdaad gewoon mee bellen met die apparaten. Dus reet handig. Ja. Ja, dat was mijn gevoel ook, dat je op een gegeven moment... En dat is eigenlijk de discussie die bij Apple nu ook geleefd heeft. Steve Jobs heeft gezegd dat die 7 inch modelletjes en 5 inch modelletjes dat allemaal rommel is. En dat zijn, noemen ze dat tweeners en daar heb je niks aan. Maar ze zouden nu toch met een minipad komen. En dan is de vraag, is dat 7, is dat 6? In welk formaat gaan we dat doen? Hoe een hoge resolutie heeft dat? Die kleine schermpjes zijn natuurlijk wel heel scherp. Maar ze halen toch niet wat een iPad haalt in op het moment. Wat er zit? Bijna 2000 pixels. Ja? Die zit op 1048 of zo. Ja, ik denk dat de resolutie zal wel omhoog gaan. En het maakt het natuurlijk ook wel iets makkelijker om dat allemaal. Om een kleinere scherm te kiezen als de resolutie hoger is. Moet je ogen alleen je niet in de steek laten. Hmm. Maar. Geen idee. Ik wou nog even naar, richting het einde van de podcast, naar de toekomst van deze podcast. Er wordt binnenkort op helium drives van WD opgeslagen, vermoed ik. Dus dan klinken wij opeens heel, heel bijzonder. Een hoog stemmetje. Ja. Oké. Okay. Nee. De WD heeft aangekondigd dat volgend jaar er in plaats van lucht in de harddisk helium gaat worden gezet. Ze kunnen dan van 5 platters naar 7 platters. De schijven maken minder luchtweerstand er is geen lucht, want het is nu helium. Ik dacht altijd dat die dingen een vacuüm waren, joh. Nee, er zit lucht in, hoor. Dus koppen worden ook omhoog gedrukt door de lucht. De koppen zweven boven de platters, de leeskoppen. Dus ik denk dat als je hem luchtdicht zonder lucht zou maken, dat de koppen op de platters slaan. Dus het is een heel delicaat systeem natuurlijk, harddisken. Maar ja, voor 40% extra capaciteit, 3 graden minder hitte. Dus helium gaat het worden. Ze hebben het heel lang geprobeerd. En ze gaan die onder de Hindenburg-lijn. Sorry? Hoe heet die harde schijven? De Hindenburg? Ik dacht dat Hindenburg niet met helium was, maar met waterstof. Oh. Want helium, dat klapt niet zo makkelijk uit elkaar, maar waterstof wel. En dat Hindenburg, geloof ik, die deed dat met waterstof. En daarom vloog het. Ga jij nou helemaal mijn grapje om zeep helpen? Ja. Ja, goed. Nou, bedankt. Heliumballon, ik weet niet. Was niet die zo'n Engelsman die met zijn heliumballon over de wereld ging. Maar goed, Western Digital is toch wel interessant bezig, hoor. Want die hebben dan ook weer veel kleinere dingen en die gebouwen toch steeds meer hybride gevalletjes. Hè. Hybride wil zeggen dat ze er toch even een leuke cache van een 16 gigabyte of zo instoppen of meer. Ja, je ziet ook steeds meer inderdaad de harde schijven waar een SSD ingebouwd zit. Dus niet dat hij niet maar dat cache geheugen heeft, maar ook een SSD. Ja, er zit een stukje, een grotere cache in. En als die dan erg groot is, noemen ze een SSD. Maar men noemt dat hybride dingen. En ja, dan dingen van 2,5 millimeter groot of zo, weet je wel, dat werk. Het is echt, het is niet te geloven, zo klein. En wat trouwens ook opvalt, is dat in die wereld van die harde schijven er nog steeds meer concentratie is. Seagate, dat is naast Western Digital eigenlijk nog een concurrent, die heeft onlangs LaCie overgenomen. Nou, LaCie is, dat kennen jullie wel, dat is zo'n repackager die harde schijven in mooie doosjes stopt. Maar daarmee wel wereldwijd nogal goed gescoord hebben. Frans bedrijf is dat, LaCie. En die zijn nu opgekocht door, of die het merendeel van de aandelen is opgekocht door Seagate. En dat betekent dus eigenlijk weer minder, ja, die hele marketing van harde schijven is in de handen van een paar bedrijven maar. Ja, want eigenlijk komt dit spul van die helium komt bij de oorspronkelijke Hitachi-fabrieken. En vandaan, die zijn natuurlijk opgekocht door Western Digital. En daar, die hebben eigenlijk ook deze techniek mee gekocht. En die komt dus nu volgend jaar op de markt. Maar die hebben ze dus eigenlijk meegekocht van Hitachi. Dus we roepen nu allemaal Western Digital. Maar eigenlijk was Hitachi daar al heel ver mee op het moment dat ze gekocht werden door Western Digital. Dus concentratie inderdaad op harde schijfgebied. Ja, er zullen er altijd een paar moeten blijven, denk ik. Want anders krijgen we natuurlijk weer concurrentie. Je kan niet één harde fabrikant van voor de wereld hebben. We zien natuurlijk wel dat de losse geheugenboeren aan de andere kant opkomst maken met alleen maar SSD-only schijven. OCZ, andere merken die echt op een heel alternatief pad de markt pakken. En het is natuurlijk een prijskwestie, want nu zijn ze allemaal nog te duur. Maar ja, verwachten we dat dit soort klassieke harddiskfabrikanten niet een keer ingehaald worden door de geheugenboeren? Ja, absoluut. Ja. Dat weet ik niet. Pas wel heel veel op zo'n magnetisch schijfje. Kan allemaal vervangen worden door... is er geen markt meer voor mechanische opslag? Hou eens op. Nee, dat is allemaal SSD over een tijdje. Omdat ook de cloud en zo minder mogelijk maakt. Ik bedoel, we weten allemaal dat SSD's toch een beperkte levensduur hebben. Slijten ook. Ja, maar harde schijven hadden toch ook maar een hele beperkte... Maar 8000 uur en Dat is toch ook allemaal beter geworden? De SSD's die zijn dan net pas een paar jaar. Dus dat gaat allemaal beter worden. Uiteindelijk. Ja, de huidige zijn te duur, zijn te beperkt. Nou ja, ik denk toch wel dat er nu op dit moment inderdaad harddisk uit 1970 staat nog steeds je data op. Je moet het met SSD natuurlijk maar afwachten. Ja. Ja, goed, we gaan natuurlijk steeds verder. Net, en dat betekent ook dat de vraag naar energie voor harde schijven of voor SSD's een rol gaat spelen. Wat dat betreft is het natuurlijk leuk dat Intel weer heeft aangekondigd dat ze een nieuwe generatie chips gaan brengen, de Haswell. Die dan weer de helft zuiniger is. En vooral in ruststand, hè, dus als je er niks mee doet, dat maar 20% van de stroom gebruikt. En dat is ook heel belangrijk, want ja, je doet niet altijd iets veel met de computer. Als je even zit te lezen of zo, dan duurt dus eigenlijk niks. En dan gaat hij mooi terug. Dus die besparing van 50%, die kan nog wel meer worden. Maar het betekent allemaal dat stroomverbruik heel weinig wordt. Dit zijn dan Haswell chips die in eerste instantie voor mobiele telefoons eind volgend jaar klaar zouden zijn. Hè? Dus voor mobiele devices. Maar aan de andere kant laat Intel zien dat ze alles wat maar enigszins digitaal werkt, of dat nou een huisthermostaat is, of een thermometer in medische gronden, of een bloeddrukmeter, of een watermeter, of nou, alles wat je in je huis en wat je maar kunt bedenken. Deuropeners kan ik me ook voorstellen. Je kunt allerlei dingen bedenken. Dat wordt allemaal digitaal en, zegt Intel, dat wordt ook allemaal bereikbaar, krijgt allemaal een IP-nummer. En dat wisten we natuurlijk al, IP6 maakt dat mogelijk. Alles en alles wordt gekoppeld. En dan krijg je dus echt systemen waarbij je op afstand niet alleen een cameraatje kunt gebruiken om je tuin te bekijken of je kinderen. Maar laten we zeggen dat iedere deursluiting en iedere lamp een IP-nummer heeft. Mm-hmm. En dat je dus op afstand lampen kan uit- en aanschakelen en dat soort dingen. En dat je... Wat gaan we dan doen? Ik bedoel, in hoeverre worden we dan helemaal beloerd door onszelf in eerste instantie, maar uiteindelijk door anderen? Want als jij via je smartphone gewoon in je eigen slaapkamer kunt kijken, nou, dat kan je dan doen op het moment dat je er toevallig niet bent, want je wil weten of de kinderen of de poes of wat dan ook, of er inbrekers zijn. Maar als je die verbinding hebt en die camera hangt er, dan kan ik me toch voorstellen dat op een gegeven moment de FBI of de hacker of de buurman uitgevonden heeft hoe die ook op jouw paginaatje moet komen. En dat zal dan toch geen 12-cijferige code zijn. En die ook even gezellig mee gaat kijken, maar dan wel als jij er toevallig in bed ligt. Uh-huh. Ja, dus in hoeverre heeft dat ook psychologische betekenis, dat echt alles in je leven van afstand te regelen is, dat daar diensten voor komen? Hè? Want op dit moment... Maar goed, die hang je dan ook wel, dit soort technieken hang je, installeer je dan ook voornamelijk zelf in je huis natuurlijk. Ja, in je huis. Maar bedrijven gaan dat doen. Je gaat in openbare gebouwen krijgen we dat. En ik voorzie niet alleen de hardware, maar ik voorzie ook de diensten. Ik bedoel, ik wil graag weten... een babyfoon is al een heel simpele dienst. Ja, ik ben er wel met je eens dat er een soort glijdend effect is. Want in het begin van de notebook zagen we heel veel notebooks met leukoplasten over de webcam geplakt. En nu alle notebook standaard een webcam hebben, zien we eigenlijk daar een afname van. We zien dat mensen gewoon denken dat het veilig is, of dat het lichtje naast die camera altijd aangaat als er ook beeld wordt opgenomen, of ik weet niet, maar er is er wel al een... Dus geen gezuur meer over, ja. Ja, de leukoplast stickers verdwijnen langzaamal. Ja. Dus. Nou ja, goed, die vraag is dus, ik kijk altijd naar de psychologie, wat gaat er gebeuren? Hè? Je ziet dat bedrijven als Intel, maar niet alleen Intel, maar Motorola, en je kunt tegenwoordig, dat was op de IFA, ontzettend veel cameraatjes kopen met een IP-nummer al. Die kan je nog een beetje zoomen en draaien. En dan heb je een appje op je smartphone en dan kun je je huis bekijken. Dat is nu aan de orde. Dat gaan we nu kopen, dit kerstseizoen. En hoe ver gaat dat? En niet alleen voor de privacy, maar men zal dat eerst doen vanwege het gemak. En dan denk ik dat er diensten gaat komen. Want waarom wil ik zeg maar op mijn oude moeder letten? Hè? dat wil ik doen omdat ik bezorgd ben. Maar waar, als ik dat kan uitbesteden aan een dienst. Mm-hmm. In het geval dat mijn oude moeder plotseling horizontaal en niet verticaal ligt. Hè, omdat ze geflikkerd is of zo. Want dat gebeurt dan. Ja, dan wil ik dat zelf niet oplossen. Dan wil ik dat ik een dienst naar kijk. Dat er een manier naar kijkt. En zegt, oh, ze is even yoga op de grond aan het doen. En het gaat wel goed. Ja? Mm-hmm. Hè, dus die gaat daar dienstverlening krijgen. Nou, dienstverlening op technologische gronden. Dat programma's die dat allemaal analyseren. Het is niet alleen ligt die mevrouw op de grond, maar ademt ze nog wel, dat soort dingen. Ligt ze te schreeuwen, is er veel geluid. Nee, we gaan heel ver in die dingen. En dan ontstaat er dus een gevoel wat veel verder gaat dan Big Brother. Ja? Dan worden we dus totaal bespied. Eerst. Mm. De beste bedoeling omdat onze oude moeder dat nodig heeft, maar dan worden we dus ook zelf bespied. Want dan zijn er toch mensen die willen uitvinden van, nou ja, goed, leuk onderzoek in de Playboy. Hoeveel keer doen mensen het echt per maand of wat dan ook? Nou, hè, dat kan je op zo'n manier toch een beetje realistischer bekijken dan wat mensen zelf aangeven. Dat altijd. Ja, je wou zeggen, als ik nou nog een hypotheek wil afsluiten, dan moet ik wel zo'n camera in mijn huis ophangen, zodat ze kunnen zien of ik wel gezond bezig ben. Dat is een hele duidelijke, dat de koppeling, dat is een goede gedachte, dat de koppeling gemaakt wordt tussen dergelijke diensten en het verzekeringswezen, dat de verzekering, zeg maar, de ziekenfondsen voor dan ook, zegt, voor mensen boven de 85 mag je dat alleen, we verzekeren dat alleen als u ook zo'n cameraatje heeft. En dat 24 uur per dag gekoppeld heeft aan onze dienst. En niet alleen een cameraatje, maar een bloeddrukmeter en een zuurmeter en dat soort dingen. Mm-hmm. Huh? Nou, ik vind hem spannend. Ja, maar ik vind dat zie ik dus op dit moment in die wereld van de steeds kleinere, snellere, zuinigere chipjes, inderdaad. Het kan allemaal. In ieder motortje wat er is, kun je een digitaal chipje bouwen en op afstand bedienen. Ja, en ik denk gewoon, praktisch. Hoeveel keren zijn we allemaal niet weggegaan op vakantie en dat je na 600 meter denkt, oh god, het staat alle machine wel af. Ja? Nou, dan ga je terug. Hè? Dat hebben we allemaal wel een keer gedaan. Of je doet het niet en dan kom je terug en dan staat het allemaal aan. Dus daar zit een dienstenfactor in en een comfortfactor in. Die gaat heel ver. En ik vraag me dan altijd af, wat voor mensen krijg je dan? En dan een beetje in de praktijk. Ik krijg hier heel veel mensen van een jaar of 20, 21. Die komen hier woeven. Dat betekent dat ze in de tuin als vrijwilliger een paar weken komen werken. Voor slapen en eten. Vijf per dag, dus vijf dagen in de week valt allemaal wel mee. Maar wij willen geen 20-jarigen meer hebben. Want die zitten er de godganse dag zitten ze in de tuin. Terwijl ze aan het bieden zijn, zitten ze ook ofwel muziek te luisteren, ofwel te praten, oftewel te chatten. Ja? Maar die zijn niet geconcentreerd. En daar komt dus qua werk weinig uit hun handen. Ja, en dat soort psychologische gevolgen van dat always on en always connected en multitasking everywhere, vind ik gevaarlijk. Ik zie daar niet alleen positieve kanten aan. Ja, ik weet ook niet waar het heen gaat. We gaan het in ieder geval zien. We zijn nu echt aan het eind van de podcast. Links, gewoon hyperlinks, zijn te vinden op itbende.nl via de Delicious, via het Delicious systeem. Binnenkort moet dat even met een aan jezelf geadresseerde en gefrankeerde envelop. Want hyperlinken, ja, dat is zo 2011. Ja. Nou, tot volgende week. Ja, doei.